iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Evet, İklim İçin programına hoş geldiniz. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Evet, başladık. Bu Ege Kocahan'a da çok teşekkür ederiz, destekçimiz. Ve şimdi hem dünya çapında hem de Türkiye çapında önemli haberler var. Bir kısmını konuşabiliriz. Sabahleyin Açık Gazete'de bir miktar bahsetme fırsatı bulduk. Bu özellikle yeni Nature Climate Change'de yayınlanan yeni büyük çaplı araştırmaya göre okyanuslarda giderek bir stabilize olma durumu varmış. Bunun da bildiğimiz hayatta stabilizasyonun, istikrarın her zaman iyi olduğunu bilirdik. Şimdi artık öyle değilmiş. Çünkü stabilize olunca okyanusların üst kısmındaki ısınma, üst metrelerdeki ısınma aşağıyla karışmıyor, karışması zorlaşıyor. Ve bu da insan kaynaklı küresel ısıtmanın çok daha ağır sonuçlara varmasına yol açıyormuş. Bu berbat bir haber. Yani ısınan okyanuslar iklim çöküşünü hızlandırıyor diye bir haber vardı. Çok berbat. Bir yerde Kaliforniya'da çok ciddi yangınlar var ve devam ediyor. 3 kişi zaten, pek çok sayıda yeni yangının 3 kişinin daha ölümüne yol açtığını, pek çok kişinin de tahliye olmasına yol açtığını, ama asıl bir de Democracy Now!'da gördüğümüz bir ilginç, ürkünç diyelim haber. En az bu toksik dumanlara, zehirli dumanlara bağlı olarak en az 1200 kişinin de ölmüş olabileceği, hatta bu sayının daha da yüksek olabileceğini de söylüyorlar. Yani Stanford Üniversitesi araştırmacıları en az 1200 kişinin, hatta belki bazı sayılara göre de 3000 kişinin bu toksik orman yangınlarından çıkan dumanı, kirli havayı, Kaliforniya'yı son haftalarda sarmış olan, bütün battaniye gibi sarmış olan havalığın teneffüs etmekten, onu solumaktan doğan büyük bir ölüm sebebinden bahsediyorlar. Ayrıca da 1 milyon 200 bin hektar da yanmış ve yanmaya da devam etmekte. Bir de böyle haberler var. Bir de Türkiye'den hem Pendik'te ve bazı başka yerlerde de yangın çıktığı gibi, şu anda da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Sakarya, Eskişehir, Çankırı ve Ankara'da, bir de Kütahya çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Ben bunları gördüm. Yücel, ne var ne yok, ne diyorsun? Öncelikle hoş geldiniz tekrar Ömer abi, özledik sizi. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Türkiye'de de her tarafta yangın haberleri geliyor. Geçtiğimiz hafta bunu konuşmuştuk hatta. Açık Radyo'da Doğan Aytolunay hocamızı da konuk almıştık. Onun söylediği bir şey, iklim değişikliğinin ormanlar üzerindeki baskısı hızla artarak devam ediyor. Özellikle yangınlar açısından savunmasız bir hale getiriyor gittikçe ormanları. Hem orman mevsimi giderek uzuyor, hem de yanıcı özellik, yangın çıkaran özellikler bir araya gelince daha kolaylaşıyor. Ormanlardaki nem oranları bitiyor ve bunun sonuçlarını biz Türkiye'de de yaşıyoruz. Geçen hafta yine böyle yüreğimi zoplatan bir haber vardı Gökova Körfezi ile ilgili. Gökova Körfezi biliyorsunuz Türkiye'nin en güzel koylarına ev sahipliği yapıyor ve biyolojik çeşitlilik canlı çeşitliliği açısından da son derece önemli bir yer. Ancak oranın eşsiz bir yer yani diyebiliriz. Eşsiz bir yer. Buranın Marmaris, Milas ve Ula ilçelerinin doğal sit alanları statü ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nca değiştirildi. Bunun anlamı orası yapılaşmaya açılıyor. Marina ve başka yapılaşmaların önü açılmış oldu böylece bu statü değişikliğiyle. 171 hektarlık alanın yapılaşmaya alabileceğini söylüyor belediye başkanı bu kararla ve bunun Gökova Körfezi için artık bir ölüm fermanı niteliğinde olduğunu söylüyor. Çünkü her şeyin kendi kontrollerinden çıkmış olacağını söylüyor bu şekliyle. 24 bin hektarı aşmış durumda galiba değil mi? Bu yapılaşmaya açılabileceği belirtilen alan. Evet, 24.171 hektarlık alan. Evet, evet. Bahsedilen yer burası. 60 yani şöyle söylüyor başkan, belediye başkanı. Şu anda Körfez'de 60-70 tane marina olabilir ki bu korkunç bir rakam. Oteller yapılabilir. Gökova Körfezi diye bir şey kalmaz. Mavi yolculuk biter. Kural tanımıyorlar. Zaten yıllardır niyetleri buydu. Net olarak biz burayı rant kapısı yapıp dirhem dirhem satacağız kararının önemli adımları bunlar. Kıyı dışında denizin içini de fethediyorlar, iskele yapacaksın deyip denizi de planın içine alıyorlar. Böyle bir şey hayal bile etmek istemiyorum. Gökova Körfezi biter ve tamamen başka bir şekilde olur diye bir açıklaması var. Belediye Başkanı Osman Gürün'ün, Muğla Büyükşehir evet. Belediye Başkanı. Duvar gazete Duvar'da Cihan Başakçıoğlu'nun başarılı bir haberciliği bu aslında. Evet. Direniş de var ama değil mi? Yani MUÇEP diye adlandırılan Muğla Çevre Platformu'nun da söz konusu kararla ilgili ciddi itirazları var. Evet, bir takım girişimler de var, hukuki girişimler de var. Ancak bunlar nasıl sonuç verebilir bilmiyoruz. Söz konusu olan Türkiye'nin en güzel kıyıları. En gösterişli ve en doğal kıyıları aynı zamanda. Hem öyle bir de tabii burada üzerinde durulmayan bir başka şey daha var. Yani belki de durmak gerekiyor öncelikle. Orada tarihin en eski medeniyetlerin kalıntılarının da bütün en kıyıya kadar yer aldığı sayısız şey var. Arkeolojik yapı var yani. Onların da gerek çöplerin atılmasıyla gerekse de sürekli kullanılmasıyla büyük bir tahribata, korunmasının imkansız olacağı bir tahribata da yol açabilir bu yapılaşmayla filan. Onun üzerinde durulmamış ama yani oraya gidenler hepsi herkesin rahatlıkla görebileceği eski 4500 yıllık çok eski medeniyetlerin, Anadolu'da yaşarmış medeniyetlerin üstelik kalıntıları var yani. Evet maalesef yani sadece tarih açısından değil doğa açısından da son derece de önemli yerler. Tabii. Özellikle o kıyılar birçok canlı için ki en önemlisi de onlardan bir tanesi belki gezegenimizde en nadir kalan canlılardan bir tanesi Akdeniz foku. Akdeniz foku için hayati önem taşıyan yerler o Gökova Körfezi. Aynı zamanda balık popülasyonları için de o kıyıları hayati önem taşıyor. Zaten yemyeşil bir dağ birleşiyor orada denizle. Karasal canlılar ve kuşlar açısından da son derece önemli noktalardan bahsediyoruz. Bir sürü canlının, başka canlının da hayatına dokunan bir durumdan bahsediyoruz ne yazık ki. Bakalım davalar durdurabilecek mi? Çünkü bahsettiğim canlılardan bazıları uluslararası anlaşmalarla da korunan canlılar. Akdeniz foku gibi yeryüzünde 600 tane kalmış aşağı yukarı. Çok nadir canlılardan bahsediyoruz. Evet, bir de tabii aynı haberde benim rastladığım ve değinmek istediğim bir önemli nokta daha hatırladım şimdi. Yani bu Muğla Çevre Platformu MUÇEP adına Güngör Erçil eş sözcüsü bu önümüzdeki zamanlarda kime veya kimlere tahsis ve irtifak kiralamasının yapılacağı konusunda ciddi soru işaretleri oluşacak diyor. Mesela 2020 bu yılın başında Şubat'ta Gökova Okluk bölgesinde Yazlık Sarayı'nın yani Cumhurbaşkanlığı konutunun bulunduğu 2018 yılında en alt kategoriye sürdürülebilir koruma doğal sit kategorisine konulan alanın hemen arkasındaki sit statüsü daha 2 yıl önce nitelikli koruma olarak belirlenmiş 27,5 hektarlık bir alanın statüsü sürdürülebilir korumaya düşürülmüş. Yani nitelikli korumadan sürdürülebilir korumaya 2 yıl önceye göre ne değişti ki statüsü düşürüldü diyor. Ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUÇEP'in katkısıyla Mimarlar Odası ilk kararın iptali için ayrı ayrı dava açtılar ama her iki davada usulî gerekçelerle reddedildi diyor. Bu statü değişikliğine paralel olarak Haziran'da Gökova koruma amaçlı planda da değişiklik yapılmış ve söz konusu alan plan değişikliğiyle hem kamu hizmet alanı olarak tanımlanıyor hem de plan hükümlerinde kamu hizmet alanlarındaki ormanlık alanlar tahsis, kiralama ve irtifak hakkı kurulmasına konu olabilir diyor. Yani bu hüküm açık olarak orman alanlarının orman amacı dışında kullanılacağını gösterdiği gibi bu alanların önümüzdeki süreçte kime tahsis edileceği, irtifak ya da kiralama yapılacağında önemli bir soru işareti. Önemli yani MUÇEV Limited şirketinden bahsediliyor ve Gökova, Akbük, Akyaka, Datça, Muğla'nın diğer bölgelerinde hatta Saros Körfezi'nden Antalya'ya Türkiye'nin bütün kıyılarında anayasaya ve kıyı kanununa aykırı olarak kıyılar, mesire alanları ve benzer korunması gereken alanların MUÇEV Limited şirketine kiralanarak ticarileştirilmesi ve bunun gizlilik içinde yapılıyor olması da vurgulanması gereken başka bir konu demişim. Bayağı önemli göründü bana bu da. Yani 1 milyon metrekarelik imar rantına karşı mücadele çağrısı yapılmış. Kısa bir süre önce özelleştirilmesine değiniyor 1 milyon metrekarelik alanın. Eş zamanlı olarak da Bodrum Dağbelen doğal sit alanı kararları ve Bodrum Çevre Yolu Projesi böyle bütünüyle sivil toplum örgütlerinin görüşlerini de dikkate almayıp katılıma engellenerek alınan ve yaşadığımız çevrede doğal hayat kıyımı denebilecek sonuçlar yaratacak kararlardır diyor. Yani Muğla'nın da en çok saldırıya uğrayan illerden biri olduğunu söylemiş. Yani hem tarihi ve kültürel hem de doğal ekolojik olarak gerçek bir yıkımın eşiğinde olduğumuza dair işaretler var bu açıklamalarda. Bu arada ben de çok özür dilerim. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da açıklamalarına yer vermişler. Osman Gür'ün. Bu da Başkan Osman Gür'ün de bu yaşananların Muğla'yı çok kötü etkileyeceğini söylüyor. Demiş ki şu anda Körfez'e 60-70 tane marina olabilir. Oteller evet. Olabilir. Gökova Körfezi diye bir şey kalmaz. Mavi yolculuk biter. Kural tanımıyorlar diye devam ediyor. İlginç bir şekilde şunu da eklemiş. Kıyı dışında denizin içini de tarif ediyor bu düzenlemeler diyor. İskele yapacaksın deyip denizi de planın içine alıyorlar diye bir şey söylemiş. Evet. Böyle bir şey hayal bile etmek istemiyorum diyor başkan. Evet. Bunu da, bu şeylerle ilgili de peki bunun takip etmeye devam edeceğiz tabii. Yani elimizden geldiği ölçüde yakından takip etmeye. Öte yandan bu yeni sellerin gelebilmesine ilişkin bir ekstra bir bilgiye sahip misin Yücel mesela sen? Bir takım uyarılar ben de gördüm ama bu uyarıların ne kadar boyutunun ciddi olduğu konusunda henüz maalesef bir fikrim yok. Ben bu Kova Körfezi ile ilgili bir şey daha ekleyeceğim Ömer abi. Orada bir Akdeniz Foku dünya çapında önemli uluslararası anlaşmalarla korunuyor. O kıyıların korunmasında bu çok önemli bir rol oynanacaktır. Hukuki süreçte de önemli bir rol oynayacaktır. Bir de orada Monilla halicarnassus denen bir kelebek türümüz var. Bu da yeryüzünde sadece orada yaşayan bir kelebek. Bu da endemik bir tek nokta kelebeği. Dolayısıyla o da uluslararası anlaşmalarla korunuyor. Bu da oranın korunmasında önemli rol oynayacaktır. Türkiye'nin altına attığı özellikle Bernvers anlaşması gibi anlaşmalar, biyoçeşitliliğin korunması yönündeki anlaşmalar ve Akdeniz'in en güzel makilikleri bulunuyor aynı zamanda. En tipik makilikleri bulunuyor o kıyılarda. Kızılçamların da en güzel örnekleri bulunuyor. Ve bu kadar devasa bir tahribata hukuki olarak da izin verilmeyeceğini umut ediyor ve düşünüyorum. Bu biyolojik çeşitliliğin zaten geçenlerde yapılan olağanüstü önemli bulduğum bir açıklamada araştırmanın sonucunda işte yani 50 yıl içinde %68'e düştüğünü biyolojik hayatın yani muazzam bir kayıp yok oluş olduğunu söyleyen araştırmalardan da bahsettik. Şu sırada yani 60'ın üzerinde devlet ve hükümet başkanı da Biyanet'te bir önemli haber vardı. Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi yapılıyor yakında. Onun hemen öncesinde liderler taahhüdü diye bir şeyler imzalıyorlar. 60'ın üzerinde devlet ve hükümet başkanı bu. İnsanların ve dünyanın sağlığı için doğayı korumaya yönelik adımlar atmaya söz veriyoruz, vaat ediyoruz diyorlar. Yani 2030'a kadar bu biyoçeşitlilik kayıplarını tersine çevirmek amacıyla bir araya geldiler ve böyle bir doğa ve insan için liderler taahhüdü diye bir şeyde doğa kayıplarının önüne geçmek ve iklim kriziyle mücadele etmek için acil adımlar atmaya söz vermiş durumdalar. İvedilikle her zaman olduğu gibi söyleniyor ya bu işte acilen hayata geçirilmesi güçlü bir adım deniyor. Nature for Life Hub yani yaşam için doğa merkezi gibi bir çeviri var. Onun girişimiyle doğa ve insan için liderler etkinliğiyle açıklanmış. WWF'in yani Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve bu grup tarafından destekleniyor. Taahhüdü imzalayan ülkeler yani dünyanın en büyük 5 ekonomisinin liderleri de dahil. Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Kanada, Bangladeş, Bhutan, Fiji, Fransa, Kenya, Kolombiya ve Meksika gibi ülkeler var. Benim aklıma gelen soru şu, bu öne çıkan vaatler var işte. Yani gelecek yıl Çin'de toplanacak bu 2020 sonrası için yeni küresel biyolojik çeşitlilik çerçevesi. İşte bunu geliştirelim diyorlar. İnsanların ihtiyaçlarını gezegen sınırlarını zorlamadan karşılayacak sürdürülebilir üretim vesaire. Denizlerdeki plastik kirliliğin durdurulup kara ve hava kirliliğin azaltılması, deniz kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi. Tek sağlık diye bir şey var. O yaklaşımı benimsene. Biyolojik çeşitliliğin işte her şeyin birbirine bağlı olduğu falan bütün kararların merkezine bu yatırımların merkezine tek sağlık yaklaşımı benimsenmesi ve altıncı olarak da biyolojik çeşitliliğe ve doğa temelli çözümlere daha fazla yatırım yapılması diğer bütün doğaya zarar veren yatırımların da terk edilmesi falan isteniyor. bu ülkeler arasında ben Türkiye'yi göremedim. Neden acaba? Türkiye doğasını en hızlı yok eden ülkelerden bir tanesi çünkü. Özellikle HES'ler, madenler, yollar, çeşitli inşaat çalışmaları, su politikasına müdahale. Bütün bunlar iki şeyi bir arada getiriyor. Bir, biyolojik çeşitlilik kaybı. İki, rant. Şimdi bunun arasında tercih etmek durumundasınız. Bir tarafında ağzı dili olmayan canlı çeşitleri ya da bizim anlamadığımız derdinden canlı çeşitleri. Öbür tarafta da ihaleler, paralar ve tükenen kaynakların yerine korunabilecek sadece akla gelen doğa. Dolayısıyla Türkiye'de bu işin giderek de artması bekleniyor işin açıkçası. Ben öyle bekliyorum. Doğaya olan saldırıların, doğaya tahribatının giderek artacağını tahmin ediyorum. Ekonomik sıkıntıların artmasıyla birlikte. Zaten tam da bununla ilgili bir kampanya yapıyordu Doğa Derneği uzun süredir. Sağlıklı bir gezegende yaşamak bütün canlıların hakkıdır diye Birleşmiş Milletler'e yönelik bir imza kampanyası düzenliyordu. Bu arada herkes girip ziyaret edebilir Doğa Derneği'nin sitesinde ve imza verebilir kampanyaya. Öte yandan başka bir gerçekliğimiz var. Bu biyolojik çeşitlilik kaybı sadece Türkiye için değil, evet Türkiye'de çok hızlı oluyor. Canlı çeşitliliğimizin %70'ini kaybetmek üzere aşağı yukarı. Büyük tehlikeler söz konusu birçok bölgede canlı çeşitliliğimiz için. Ama gezegende de canlı çeşitliliği çok hızlı bir şekilde azalıyor. Son 50 yılda %68 evet. WWF'nin yaşayan gezegen raporuna göre %68 oranında canlı çeşitliliğimiz popülasyonları azalmış durumda. Bu çok çok ciddi bir rakam. Yani şunu artık çok net bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Biz yaşatabildiğimiz sürece yaşayacak bir canlıyız bu saatten sonra. Yani her şeyin birbirine bağlı olduğu temel gerçekliği göz önüne alırsak insanın insan olduğunu ya da insan kızının bunu sürdürebilmesi imkansız oluyor. Biyolojik çeşitliliğin yok olması insanın da kesinlikle yok oluş fermanının, idam fermanının ta kendisi oluyor tabii. Aynen ve biz onu şimdi imzalamış durumdayız. Sonuçları merak ediyoruz. Yani çünkü ekosistem bir bütün olarak insanın ihtiyaçlarını üretiyor. Yani aldığımız nefesten, içtiğimiz suya, aldığımız gıdadan, damarlarımızda dolaşan ve bize hareket gücü veren vitaminlere kadar her şeyin kaynağı doğa. Biz şimdi o kaynağı ortadan kaldırıyoruz yavaş Lafta bile yani bir taahhüt olarak da yani bu programın alt başlığının adı Paris için şeyin bir fikri takip çalışması olarak niteliyoruz Paris Anlaşması'nı. Ve şimdi COP yapılamadı pandemi dolayısıyla aktivistler de Ekim ayında bir başka COP kendileri gerçekleştirecekler aynı dalga geçecek. Çakma COP evet gerçekleştirecek. Fakat Türkiye'nin imzalamayı imzaladıktan sonra onaylamayı gerçekleştirememiş 9 ülkeden biri kaldığını son hatırladığım doğruysa ve daha da azalmadıysa biri olduğunu söyleyelim ve hiç sözü bile edilmiyor. Ama burada da galiba sürenin sonuna geldik. Bitirebiliriz herhalde. Öte yandan yani şunu da eklemekte fayda var Ömer abi. Yani altına imza attığınız hiçbir anlaşmanın da hükmü kalmadı gezegende maalesef. Yani, işte aktivistlerin bunu hükümlü kılabilmek için mücadele verdiğini de bir kere evet, söyleyerek. Aynen esas olan o mücadele evet, etmek. Yoksa öbürü kağıt üzerinde mürekkep lekesi olarak kalıyor. Bir sürü anlaşma imzalanmış biyolojik çeşitliliğe dair ama kimin umrunda yani hangisi uygulanıyor? Ne onu bir... bile onaylamıyor Türkiye işte o da ayrıca. Evet. Peki bitirelim burada her yer bizi kovmadan.